Radio 1. Middernacht, begin van zondag 24 maart. Casper Meijer met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft in een verklaring fel uitgehaald naar de Russische president Poetin. Hij zei dat de poging van Poetin om Oekraïne in verband te brengen met de aanslag op de concertzaal bij Moskou erg voorspelbaar was. Oekraïne zei gisteren meteen dat het niets te maken heeft met de aanslag. IS heeft de aanslag opgeëist en volgens terrorisme-experts lijkt die claim steeds geloofwaardiger. Het dodental na de aanslag staat nu op 133. Er zijn meer dan 100 gewonden. Hulpdiensten zoeken nog steeds in het puin van de afgebrande concertzaal naar slachtoffers en dat kan nog dagen duren. Bij een steekpartij in een huis in Geleen is iemand gewond geraakt. De verdachte heeft zich daarna uren verschanst in de woning. Volgens de politie heeft de man flinke vernielingen aangericht en was er op een gegeven moment een gaslucht te ruiken. De politie heeft de ramen van het huis ingegooid zodat het gas eruit kon. Aan het einde van de avond kon de vermoedelijke steker worden opgepakt. Zo'n 10 tot 15 omwonenden moesten voor hun veiligheid tijdelijk hun huis uit. Na de arrestatie van de verdachte konden ze weer naar huis. De KNVB is niet van plan om meer geld in de Eredivisie voor vrouwen te steken om voetbalsters een beter salaris te bieden. De voetbalbond wijst naar de club zelf. Speelsters in de Eredivisie maakten vrijdag gezamenlijk een statement. Daarin riepen ze de KNVB, clubs en sponsoren op om iets te doen aan de slechte betaling van de speelsters. De meerderheid van de speelsters in de Eredivisie moeten doen met alleen maar een onkostenvergoeding. De KNVB zegt de oproep te begrijpen, maar er geen geld voor te hebben. Het weer. Vannacht trekken opnieuw buien over het land. Temperatuur daalt naar 3 tot 5 graden. Ook morgen buien met kans op hagel en onweer, maar ook af en toe zon. Er staat een stevige westenwind en het wordt maximaal 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Sinds 2 minuten bevinden we ons nu officieel in de Goede Week. De week voor Pasen. En wat kunnen we dan beter doen dan de mooiste stukken uit de Matthäus-passion laten horen? We gaan praten over Bach, maar we doen dat niet met een usual suspect. Want hoe kan het dat een Marokkaanse Nederlander met islamitische achtergrond zo geraakt wordt door een protestantse Duitser uit de 18e eeuw? Die vraag werpt hij zelf op. Abdelkader Benali, onze gast van vannacht. Volgens hem is de Matthäus actueler dan ooit. En het zet hem aan het denken over de politiek, Wilders en Gaza. Bach en de Leidenstijd is een logische combinatie. Maar geldt dat dan ook voor Bach en de Ramadan? De ongelooflijke radio. David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vannacht de schrijver, columnist van Trouw en begenadigd verteller Abdelkader Benali. Er wacht ons een bewogen en urgent gesprek, want er staat echt iets op het spel voor Nederland, betoogt hij. Ik spreek hem uiteraard samen met vaste gast, theoloog Stefan Paas. Hij is professor aan de VU in Amsterdam en de Theologische Universiteit Utrecht. Abdelkader Benali, welkom in de Ongelooflijke. Heel mooi dat je er bent. We hebben veel boeiends om over te praten. Maatschappelijke onderwerpen. Maar ook Bach, waar jij fan van bent en prachtig over kan vertellen. Zeker de Matthäus-passion in deze Leidenstijd. Voor Pasen komt dat langs. Ik zeg nu Leidenstijd, maar het bijzondere is ook dat het dit keer natuurlijk samenvalt met de Ramadan. Ja, klopt. Ja. Ja, het is toeval. Ja, niks is toeval, maar dit is toeval. Ja. De Ramadan maand schuift met de maankalender. Ja. En die maankalender die schuift steeds een stukje op. En dan, dus je maakt alle feestdagen mee van de andere religies. Vroeg of laat. Precies. Ja, schuift gewoon lekker Hanukka, Kerst, Pasen, noem maar op. Is dat extra bijzonder, die combinatie? Ramadan is gewoon Ramadan. En Pasen is Pasen. En hoe beleef jij deze Ramadan-periode? Nou ja, wel met een redelijk verdrietige ondertoon. Want ik heb een broer die 10 jaar jonger is dan ik. En die is nu 6 weken geleden komen te overlijden. Och. Ja, door een ongelukkig geval in huis. Oh, wat tragisch, man. Ja. Een ongelukkig geval in huis? Ja, hij is gewoon gevallen en tegen glas aangekomen. En, ach, zo. Ja, het is bizar. We hebben hem begraven in Marokko. Hij had een verzekering om begraven te worden. En dat, mijn ouders waren op dat moment in Marokko. ik ben daar naartoe gegaan. In afwachting van de kist. En we hebben hem begraven en het afscheid van hem genomen. En ja, dat is mooi afgerond, maar er is nu gemis. En de Ramadan-maand is nou echt zo'n maand waar je bij elkaar komt. En je ziet de familie, we zijn allemaal druk. Ik kom uit een familie van 8. Ja. En dan kom je bij elkaar, schoonfamilie, familie, ouders. Nou ja, en dat gemis is er. Nou, ja. Dus voor mij is dit de eerste vaste maand. En ik denk heel erg aan mijn ouders. Begrijp ik. En dus dat maakt deze maand echt anders dan alle anderen. Ja, ja. Ja. Een extra confronterende maand vanwege het gemis. Ja. Is dat dan ook, is de Ramadan-periode dan ook een periode bij uitstek waar je misschien wel meer kan verwerken dan je normaal zou hebben, omdat er meer ruimte is voor contemplatie? Ja, een soort gedachten. Er is dat verlangen naar het breken van het vasten. Hè? Daar is natuurlijk de hele dag op gericht. Hè? Je houdt het, je drinkt niet, je eet niet. En dan als de zon onder is, dan mag het weer. En het mag weer met en wat daarbij komt, is dat je mag het met elkaar delen. Ja. Dus je komt daar. Dus het is een sociaal gebeuren. Het is heel sociaal. Dus je bent met mijn dochters en familie, vrienden, die komen dan. En in mijn achterhoofd is het natuurlijk van ja, maar Karim is er niet bij. Weet je wel? Dat is. Voor het eerst. Ja. Ja, dat is heel beklemmend. Ja, dit is natuurlijk het allerbelangrijkste ook in jouw leven waar je dan mee bezig bent in deze periode, kan me voorstellen. Maar ik dacht, misschien voelt de Ramadan-periode dit keer ook wel anders dan anderen. Omdat jij gaf onlangs de vrijheidslezing. Ja. En het beeld wat je daarin oproept, vond ik best wel schokkend om te lezen eigenlijk. Namelijk dat sinds de winst van Wilders in november vorig jaar veel moslimkennissen ook van jou zich niet meer welkom voelen in Nederland. En sommigen zelfs overwegen om te emigreren. Ik kan me dan voorstellen in zo'n Ramadan-periode, een tijd van contemplatie, dat zo'n eerste Ramadan in de Nederland waar Wilders de grootste is, dat ook nog een andere lading geeft? Of? Oh, zeker, zeker. Ja, ja, dat, ik denk dat aan de tafel ook gewoon een onderwerp is. In wat voor land leven we? Natuurlijk door Geert Wilders, maar ook door wat er gebeurt in Gaza. Hmm. In wat voor wereld leven we? Ja, dat vroeg me ook af, want dat enorm, ook enorm nu. Enorm. Een enorme lading. Ja, enorm. Mensen liggen er wakker van. Ja. Mensen willen bijdragen. Mensen willen iets veranderen. Moslims in Nederland vragen zich af waarom hun regering, hun overheid niks doet. Want Ramadan is ook een feest, denk ik, waarop je misschien meer dan anders nog solidair voelt met moslims elders. Ja, ook omdat er in de Ramadan van je wordt verwacht dat je wat teruggeeft. Oh ja. Dus in de zin van de zakaat, de aalmoes, wordt dan gegeven. En als je hem in de Ramadan geeft, dan rust daar dubbel zegen op. En dat is natuurlijk, ja, die gaat nu naar Gaza. En daar wordt geld voor ingezameld. Daar wordt geld voor ingezameld. Ja. Druppel op gloeiende plaat. Maar het geeft in ieder geval de mensen de ruimte om iets te doen. Om iets terug te doen. Om het ook te delen met elkaar. Mm-hmm. Om bij elkaar te komen. Ik denk dat wat er 7 oktober is gebeurd, de daaropvolgende winst van Wilders, niet alleen in Nederland, maar niet alleen in West-Europa, maar ook in de hele westerse wereld, de relatie tussen moslims en de liberale democratieën echt op scherp zet. En dat dit weer een nieuwe fase inluidt van wat betekent het om thuis te komen in je cultuur, wat betekent het om onderdeel te zijn van een gemeenschap. En je zei die spanning komt, er komt spanning op te staan, de relatie tussen moslims en nou ja, de democratie of de liberale democratie. Ja. Kan je dit iets meer uitleggen? Wat voor gevoelens zijn het dan? Ja, het is echt gewoon van ja, ik draag bij, ik betaal belastingen, ik voel me hier veilig en goed, maar 37 zetels voor Wilders, als er nu verkiezingen zouden zijn, worden het er 50. Het zwijgen van het Westen in zaken Gaza, het laten voortgaan van al die bombardementen en oorlog, nog meer slachtoffers, nog meer kinderlijkjes. Dit is een. Kijk, die jongen. Kijk, toen ik opgroeide, ja, het was gewoon. Nederland was gewoon dat land waar je opgroeide. En wat je omarmde. Hoe dan ook. Soms was het de jas die je aantrok. En soms was het die cactus die je probeerde te knuffelen. Mm-hmm. Maar in ieder geval, er had toch iets van. Ja, dit is nu eenmaal waar ik ben. En nu. Het voelde alsof je erbij hoort. Ja, nou ja, en ook welk land dan, weet je wel? Dat een beetje dat. Waar zou ik dan naartoe moeten gaan? Duitsland. Maar nu, deze jongen, de nieuwe generatie zegt, ja, nee, ik spreek 3-4 talen. Ik kan met mijn cv naar Dubai, ik kan naar Istanbul, ik kan naar Azië, ik kan. Maar dan heb je het ook over een heel selecte groep, toch? Ja, maar dat is in mijn bubbel is dat een groep die wel, waarvan je toch. Kijk, Maar je denkt, ja, dat is ook deel van de culturele voorhoede. Ja. Dat zijn ook de mensen waar de schrijvers uit moeten voorkomen. En de journalisten en de rechters. En ja, als die al vraagtekens zetten bij... Heb ik hier een toekomst? Hoe zal het de komende paar jaar uitpakken? En er zijn ook ambtenaren op departementen waar wordt besloten of die een beetje die macht die er nu aankomt in Den Haag een beetje een toon moeten zien te houden. Ja. Die dat moeten corrigeren, misschien kunnen bijsturen. Ja, als die al het pijltje erbij neergooien. En dan is natuurlijk dan is de volgende vraag die het opwerp is dan hoe. Wat betekent dat dan voor de relatie die we met elkaar onderhouden? Nou ja, je beschrijft dan dat op dit moment door wat er in Gaza gebeurt en hoe onze overheid daarop reageert. En ook door de winst van Wilders, die inderdaad een kwart van de stemmen had en nu op 1/3 in de peiling staat. Dat moslims in Nederland zich misschien wel gaan vervreemden van Nederland. Ja, dat is de factor natuurlijk al gaande. En sommige van die moslims kiezen met de voeten. Die zeggen, dan ga ik 5 jaar in Dubai wonen. Dan ga ik daar bij een bank werken. En zo sprak ik iemand, een jongen die komt van het bankwezen, gaat naar de overheid, mooie positie. En die zegt, ik ben toch nu door Wilders mijn kaart aan het bekijken. Misschien Dubai. Maar als ik even advocaat van de duivel mag spelen... Ja, bij de EO. Het is mijn taak hier een beetje. Ik weet ook niet waarom. Maar zonder gekheid. Ja. Is het niet zo dat velen dit legitimeren? Omdat ze zeggen op 7 oktober, in de demonstraties nadien... hebben we gezien dat veel moslims sowieso al vervreemd zijn van Nederland. Anders hadden ze op dat moment wel voor Israël opgekomen. Of krachtiger zich uitgesproken tegen de wandaden van Hamas... of tegen de ontvoeringen van Israëli's... of van ook gewoon mensen van Israëlisch grondgebied. Ja. Dus dat is een geluid dat ik ook nog wel eens hoor... van mensen die zeggen, eigenlijk kun je ze niet meer vertrouwen. Nu zien we wat er echt aan de hand is. Ja. Of misschien breder nog, de linkse culturele elite... Ja. Het is niet alleen maar moslims, maar iedereen die de moslims knuffelt en zo. Ja. Nou, voor het knuffelen, dat gebeurt al lang niet meer. Dat is wel mijn tijd voorbij. Gebeurde dat wel meer. Maar, onze kant. Maar het is nou eenmaal gewoon de realiteit van burgerschap. Dat mag gewoon. Dat mag gewoon. Je mag vervelende opvattingen hebben. Nou ja, je mag gewoon. Ik ken heel veel. Ik heb ook heel veel mensen in mijn kenniskring die zeer pro-Israël zijn en zeer zionistisch. Mm-hmm. Dat vind ik voor de allemaal hele leuke mensen. Ja. Maar is dat niet een beetje spannend nu? Ja, dat is heel spannend. Ik klik ook wel eens dingen weg. Dat ik denk, dit is gewoon oproep tot genocide. Nee. Maar ik wil jou ook, voor des vind ik jou een hartstikke lief iemand. Ja. Maar dit even niet, dat doet pijn. Ja. Ja, veel mensen zijn een beetje van de leg nu, hè? Heel veel van de leg, ja. Ja, en je ziet dus dat gesprek, dat zijn we kwijt. En omdat we het gesprek kwijt zijn, wat aan de oppervlakte komt... komt ontzettend veel chagrijn en hoofdpijn. En ik, een paar jaar geleden... een boekje geschreven over de omgang met de ander. Ik herken dat. En ik draag dan ook meteen het instrument aan... om dat ongemak te verhelpen. Is namelijk door dat ongemak ook uit te nodigen. Dus in plaats van er weg te rennen of onder te bezwijken... of te zeggen, dat mag niet of dat moet niet. Dan zeg nee, nu zien we wat iemand voelt, hè, die woede. Ja. Dit is het begin van dat gesprek. Maar dan moslims in gesprek met PVV'ers bijvoorbeeld... Nou, niet die blokken tegen elkaar, want dan wordt het mediageniek, zullen we maar zeggen. Dan wordt het zo'n georganiseerd festijn. Precies. Ja. Nee, dan moet het verbale huidcontact moet dan zijn werk doen. Dan zie je dat, dan hoor je dat en dan zeg je: oké, ik zie dat jij woedend bent. Ik zie jouw politieke standpunt niet zo zitten. Mm-hmm. Maar je bent ook een ouder, je bent een verzorger, je bent een partner, je bent een mens. En ik ga me verzetten tegen jou terugbrengen tot alleen nog maar die woede. Ja. En dat is heel moeilijk, want het vereist een bepaalde zelfbeheersing. En het vereist ook een bepaalde maturiteit. Ja. Om dat gesprek te kunnen dragen. Volwassenheid. Ja. Maar we moeten dat doen. Waarom is dat zo? Dat is namelijk omdat als je met mensen praat van beide zijden... Dan zit daar ten diepste een zucht naar erkenning en herkenning. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de demonstratie bij het Holocaustmuseum. Dat had ik ook aan te denken, ja. Ja, nou... Ik vond het heel pijnlijk om daar de president van Israël te zien spreken. Mm-hmm. Herzog. Ik vond dat heel moeilijk. Kun je uitleggen wat je daar moeilijk had? Omdat ik in het licht van wat er nu gebeurt... 30.000 doden in Gaza en counting... dat moment is niet gestopt op het moment dat hij ging spreken. Het is gewoon doorgegaan. En ik vond dat moeilijk. Ik snapte het. En ik, Maar ik vond het heel, heel erg moeilijk. Hij was natuurlijk uitgenodigd voor 7 oktober. Ja. Maar ja, je kan ook een uitnodiging aanpassen. Dat gebeurt ook wel eens. Mm-hmm. In het licht van de ontwikkelingen. En ik zag die demonstraties, die spontane demonstratie die ontstond. En ik dacht, ja, eigenlijk, ik zeg het niet, maar het wordt daar uitgeschreeuwd. Wat wordt uitgeschreeuwd? De boosheid om... Niet tegen het museum, want ik weet 100% dat er geen enkel iemand is die daar zegt dat het museum mag er niet zijn. Die geluiden zijn er ook niet geweest, toch? Nee. Maar Herzog. En omdat hij namelijk nu staat voor de invasieve macht... Die heeft gezegd van eigenlijk zijn alle Gazanen... Gazanen zijn eigenlijk verantwoordelijk. Een groet schrijft op een bom. Precies. En dat soort dingen. En ook de oproep tot pacifisme van... we stoppen even het bulderen van de kanonnen. Ja. En we gaan echt spreken dat ook niet... Ik vond dat heel moeilijk. Jij had er eigenlijk tussen kunnen staan, tussen die demonstranten. Nee, ik ben geen demonstrant. Ik zal niet tussen gaan staan. Inhoudelijk, zeg je. Nou ja, de woede die daar werd gevoeld. Ik dacht, ja, ik moet hier iets mee. En toen dacht ik, de enige man... Ik dacht, er wordt nu gedemonstreerd. Waar anders moeten we ons ongenoegen nog geven aan deze samenleving? Aan de onrechtvaardigheid die er plaatsvindt. Aan het lijden wat er plaatsvindt. Mm-hmm. Ik denk dat veel van die mensen die daar staan... zijn oprecht geraakt door het lijden... van mensen. En die willen er uiting aan geven. Het is ook dat volk, weet je, met Matthäus Passie van Bach, wat dan oproept van wie. Pontius Pilatus zegt dan: ik heb hier een misdadiger en Jezus, wie willen jullie hebben? En ze roepen allemaal: Jezus, Jezus. En ze gaan helemaal door het dolle heen. Omdat soms wil het volk ook zijn eigen woede horen. Soms wil het gewoon horen van: hier bestaan we dus ook in. Ja. Hoe irrationeel het ook is voor jou als toeschouwer. Ik herken het ongemak wat je zegt. De dubbelheid ook. Er moet stem kunnen zijn voor die woede. Want het zijn ook gewoon burgers. Die dat gevoel hebben of je het daarmee eens bent of niet. Het lijkt contraproductief te werken. In de zin dat het eigenlijk vooral woede oproept weer. Maar het had natuurlijk ook met de locatie te maken. Het was natuurlijk bij een holocaustmuseum. Nou, en in principe, Joden staan niet gelijk aan de staat Israël. Je had misschien ook tegen het zo kunnen demonstreren op het vliegveld. Hè, als die aankwam in plaats van bij het holocaustmuseum. Maar goed, dat even terzijde. Ik zou haast denken, is er niet juist tijd om in aansluiting... wat je net zei over het gesprek voeren... dat alle activisten even een stapje terug doen. Even de woede. Misschien wat, het is allemaal heel therapeutisch, maar het helpt niks. Ja, maar mensen willen therapie. Ja. En dat activisme is daar op het moment een uitlaatklep voor. Ja. Het is heel moeilijk om... Ik dacht, de geest is een beetje uit de fles... En, dat voelt wel een beetje zo, hè? Ja, uit de fles. En dat vereist dus ook een bepaalde wijsheid. Ja, maar dat dus geest uit de fles. Je bedoelt, mensen spreken zich nu echt uit voor het lijden in Gaza. Ja. Maar ook andersom, hè? Het lijkt erop dat er nu stemmen op gaan in de Tweede Kamer... om demonstratierecht in te perken. Ja. En dat mensen zeggen, kijk, zo zijn ze altijd geweest. Nu zien we pas echt hoe die moslims zijn. En, nou ja, dus het lijkt aan beide kanten. Ik zou zeggen, snel formeer de regering. Want dit soort gesprekken moeten in het parlement ook plaatsvinden. Deze discussie moet ook in ons parlement plaatsvinden. Het raakt me wel, hoor, advocaat. Dus wat ik van... Joodse kennis en vrienden horen die inderdaad praten over... moet ik misschien emigreren? Van islamitische kennis en vrienden, wat jij nu ook zegt... moet ik misschien dit land uit? Ik denk, wat is er gebeurd met Nederland, hè? Ja, dat is zo... elke generatie komt op een gegeven moment voor de vraag... hoe definieer ik mijn plek binnen het grote geheel? Mm. En dit is weer... Ik denk dat we dit nu aan de lijve meemaken. Er is niemand met wie ik spreek... die er niet wakker van ligt. Ik vind het een verlammend iets. Ja. Ik spreek nu voor mezelf. Ja. Ik vind het ontzettend moeilijk om er een eenlijnig, zuiver standpunt in te nemen. Ja. Want mijn hart breekt als ik denk... Israëli's die daar in kelders ergens in Gaza ontvoerd zijn. Mijn hart breekt als ik denk aan kinderen die gebombardeerd worden of honger lijden. Het is een uitzichtloze ellende. Ja. En voor ons hier is dus... Het is vooral jonge mensen die hier heel... Die eigenlijk van ons antwoorden verwachten... maar aan ons zien dat we het ook niet weten. Ja, dat is het. Zij denken, jullie gaan het toch regelen? Ja. Jullie gaan het toch regelen voor ons? Weet je wel? Jullie hadden het toch allemaal mooi op orde? Ja. Kom op dan, weet je wel. En dan, ik heb het natuurlijk over geschreven. Kun je daar, want ja, jouw taak is het, maar, om dan, stem te geven aan dingen. Ik kan mondig houden, maar jij niet. Ik denk dat ik wel... één, je moet jezelf laten zien. Hè? Je mag stand meteen nemen, het gesprek aangaan. Twee, en soms ook dingen durven zeggen die rauw op het dak vallen. Hè? De ontnuchtering, mag ook zijn werk doen. En beseffen, wie daar ook staat te praten... hij is meer dan een som der delen. Niet afrekenen alleen maar op wat hij zegt. Kijken naar wat hij doet, kijken naar de persoon. Ja. En blijven luisteren, hoe moeilijk dat ook is. Alleen, kijk, als je kijkt naar de positie van moslims in Nederland... ja, die zien nu zo meteen... er wordt nu een regering vormgegeven door een man... die zijn hele carrière heeft gebouwd op anti-islam, anti-Marokkanen retoriek. Dag in, dag uit. Hij zegt het soms met een glimlach. Ik bedoel, ik vond Wilders in de campagnetijd geweldig. Als hij in het theater had gestaan, had ik een kaartje voor hem gekocht. Het is een geweldige man, maar te kijken. In de zin van de humor komisch, en komisch en ook scherp. Hij kan wel wat. Ja. Ja, en dat moet dan allemaal straks handen en voeten krijgen, dat beleid. En daar hoop je maar een beetje dat die andere partijen een beetje... Hij heeft natuurlijk al veel water bij de wijn moeten doen... als het gaat om de islam. Ja. Hij wordt ook geen premier. Precies, maar je ziet toch dat hij dan in de sociale media... wat toch zijn echte podium is... weer hele andere dingen zegt. Ja, we kunnen al in die elkaar allemaal wel een hand geven... omdat we allemaal in ons hoofd hebben... wat is plan B en wat is plan C? Mm-hmm. Dit wat gaat doe je ermee? Nou ja, gaan er straks dingen veranderen op ministeries? Je vertrouwt het niet? Nou ja... Ik vind het in die zin ook heel interessant dat ASLM, de chipsmaker uit Eindhoven, ASML, de witte vlag zwaait van jongens, die economie en die digitale veiligheid en alles waar dit land, die is ook voor een deel vormgegeven door buitenlanders. Sorry, maar linksom of rechtsom? Ja, ASML, voor mensen die niet weten, is een groot bedrijf... en die willen ook misschien emigreren. Is een beetje die hebben kennismigranten nodig. Maar die zeggen... Kijk, dat soort bedrijven zegt dat niet zomaar. Er staat echt iets op het spel. Ja. Ik denk dat hoe Nederland, wat nu wordt besloten... Dat Nederland voor de komende 3-4 generaties bepaalt. Eenmaal dat soort, laten we zeggen, economische energieën weg. Eenmaal dat soort openheid weg... Dat is heel moeilijk om weer terug te krijgen. Dan word je voorbijgerend. Je wordt gewoon voorbijgerend. Waarom is de wereld gek geworden? Omdat het deze regering aan realiteitszin ontbreekt. En waarom is het zo moeilijk om mensen uit te leggen... dat het niet zonder migratie gaat? Waarom is het zo moeilijk om mensen uit te leggen... dat Nederland altijd een internationaal land is geweest? Waarom is het zo moeilijk om uit te leggen... Dat is op zich niet zo moeilijk. Heel veel mensen die zijn geen werknemer van ASML of directeur... die profiteren er niet van. En die zeggen van, ik zie wel mijn buurt veranderen. En dat idee. En het land veranderen. Maar ik heb geen cent meer in mijn portemonnee. Sterker nog, het wordt steeds moeilijk om de eindjes in elkaar te knopen. Nee, dat is lang niet elke PVV stemmen, voor de duidelijkheid. Het is alles tussen. Die mensen zullen zeggen van, ja, het is een leuk verhaal, maar wat heb ik daaraan? Alleen ik denk niet dat het beleid van Wilders de oplossing is. Dat zijn we denk ik wel eens. Nee, precies. Maar dus het onbehagen heeft ons gehypnotiseerd. Ja. Die worden gewoon slaapgesust. En dat is heel moeilijk om dat weg te krijgen. Als het er helemaal op zit. Ja, want het beeld dat je nu schetst... is denk ik best wel een somber beeld. Je ziet de samenleving die steeds meer... ja, toch vervreemd van elkaar. Steeds meer Nederlanders die, als je de peiling mag geloven... neigen om op hem te stemmen. Zelfs echt percentages die we in tijden niet gezien hebben. 50 zetels, een derde van de Nederlanders. Ja. Dat is ongekend. Tegelijkertijd schets jij de moslimgemeenschap van Nederland... Die ook steeds meer vervreemd van Nederland zelf. En dat drijft steeds verder uit elkaar. Er ontstaat een soort dynamiek die moeilijk nog te remmen is dan. Want middelpunt verdiende krachten. Ja. Het barst alleen maar uit. En er is een soort van wordt een soort nostalgie opgekookt. En die brengt ook een paar mensen in een roes. Van dat het vroeger beter was. En denk ik, dat moet ik bij 48. Ja, ik kom nog uit de tijd dat je enkel glas had. En nu is driedubbel glas de norm. Weet je wel. Op dat gebied gaan we vooruit. Dus ik wil niet hangen. Ik vind die nostalgie mooi. Maar ik zie ook dat die nostalgie heel gevaarlijk is. Ja. Omdat het mensen ook weer in die roes brengt. Als ik nog één vraagje dan maar stellen, Elder Kader. We moeten sowieso over Bach gaan praten. Maar oh ja. Je bent schrijver. je verwoord net iets zet. Toen begon over de Ramadan, over de zorgen die je tegenkomt in familiekring en vriendenkring onder jonge intellectuele moslims. We praten nu over de samenleving. Het is een beetje een rare vraag, maar als schrijver heb je altijd de bronnen waaruit je put. Zie jij jezelf nu als een schrijver die schrijft voor Nederland? Of zeg je van, nee, ik probeer juist de stem ook te verwoorden van die mensen die ik in mijn omgeving hoor. Ik ben een islamitische stem. Of zeg je van, dat is een hele rare tegenstelling. Ja. Dat slaat allemaal nergens op. Als ik schrijf, ik vertegenwoordig helemaal niemand. Zo voel ik vertegenwoordig mijn karakters. Ja, ja, ja. En die vertellen waarheden die soms ongerijmd zijn en soms ongelooflijk. Maar waarvan ik het gevoel heb dat ik de wereld beter ga begrijpen in zijn ongerijmdheid. Ja. En wat eruit voortvloeit is toch relativering. Ja, want dat hoor ik heel sterk bij jou. Praten met elkaar, als mens zien. Ja, je moet toch echt met elkaar... Ja. Je moet met elkaar rooien. Kijk, ik heb mijn broer begraven. Ja. En er was een afscheidsgebed in Rotterdam Schiebroek. En ik ging daarheen. En de dag na, we hebben hem in de nacht gewassen. En de kist werd de volgende dag naar de moskee gebracht. Ja, en dan kwamen gewoon heel spontaan vrienden van hem. En mensen uit de buurt kwamen naar dat gebed. Ja, dan neem je de condolences ontvangt. Je doet het gebed voor de doden. En dan ga je bij de wand staan. En dan komen ze je hand geven. Ja, ik vond dat toch heel bijzonder. En toen kwam er... Mijn broer was slager. Oh ja. En die heeft... we hebben natuurlijk al die vleesleveranciers. Dat zijn mannen van het Nederlandse platteland. Dat zijn mannen met blauwe ogen. Die heten Wennekers. En meneer Wennekers heb ik nog gekend. Want toen ik bij mijn vader in de slagerij werkte, ik kwam hij altijd het vlees brengen. En die man heeft dat op zijn 80ste. Die is al mijn bruiloft geweest van mij. Oh, ja, ja. En ik sta daar zo. En ineens zie ik zijn zoon. Zijn zoon heeft het bedrijf overgenomen. Er zijn veeboeren. Ja. En die man, ik zeg... Ja, jij hier in de moskee? Hij zegt, ja, natuurlijk. Ja. En toen dacht ik, het komt wel goed met mooi, het. Het komt goed. Ja. Het komt goed. Zolang we ons om elkaar bekommeren... Ja. Het hart vertelt waar je naartoe moet. En ik was er zo... Ik was enorm verdrietig en heel gelukkig. Ik kan me dat voorstellen. We hebben voor het heel somber worden... dacht ik, dit is voor mij... dit is voor mij dit is voor mij die menselijkheid. Oh, dat is wel kostbaar wat je noemt. Heel kostbaar. En dat is misschien ook wel de uniciteit van je stem. Dat je die werelden kent. Ik zag het en ik zag ook gewoon jongens uit de buurt. Op de sneakers. Ja. Jongens in een leren jack. Jongens in Jalaba. En ik dacht, ze komen allemaal hier om hem te gedenken. Hmm. Oké, het gebeurt gewoon. Er is geen rugbaarheid aangegeven. Dat is er ook. Het is er ook, ja. En de onderliggende boodschap dan is misschien... ga met elkaar samenleven. Nou, ga elkaar ontmoeten, ga elkaar zien. Want dan zie je dat als soort geloven wel overbrugd kunnen worden. Kijk, als in goede tijden is natuurlijk iedereen op zichzelf. Maar het is juist vaak in de slechte tijden... dat je weet wat je aan elkaar hebt. En dat heb ik mogen ervaren. Ja. Dit is een land waar een Hollandse veeboer... als in een moskee komt... als de zoon van een goede vriend begraven wordt... Het is een land waar iemand met een Marokkaanse achtergrond... naar een hyperprotestantse componist als Bach... Ja, dat is een bruggetje aan het maken. Ja, jij noemt het woord brug. Dat is ook Nederland. Hè. We zijn natuurlijk een heel klein land met een ongelooflijke diversiteit. Ja. Al die protestantse gemeenschappen... dat maakt het dit land ook wel heel spannend en fascinerend. Ook voor mij als buitenstaander, zullen we maar zeggen. Hoe zit dat dan in elkaar? Ja. En hoe kan het toch dat binnen een paar kilometer afstand... Dat blijft mij ook verbazen, hoor. Ja, oké, dank u wel. Dat is ook bijna niet uit te leggen aan die... Maar zou dat ook niet het echte leven zijn? Als je naar Marokko gaat, zit het waarschijnlijk... als je daar lang woont en heel intensief samen... Ja. Zit het waarschijnlijk ook vinden van die verrassende combinaties. Ja, natuurlijk. Nee, staat met de open blik. Ook. Met de open blik. Ja. Maar dit Nederland is wel een land en dat... Ja, wij zijn wel zo'n soort delta en een haven. Ja, het is klein, het is overzichtelijk plat. Hè. Dat maakt ook een verschil. Ja. Hè. Je ziet letterlijk je tegenstander... zie je van een kilometer aankomen. Ja. Terwijl in landen met bergen... Ja, dan gaat hij verscholen achter de berg. En dan bestaat hij niet. Nee. Maar je bent hier altijd op ooghoogte met elkaar. En Nederland is een dorp. Daar hebben we ook zoveel talkshows. Daar praten we, want we zien elkaar maar de hele tijd. Door die vlakte. Je ziet iemand van 100, 500 meter aankomen. Mensen zijn ook goed in staren. Hoe platter het land, hoe meer talkshows. Natuurlijk. Ja. Natuurlijk. Als jij die kerkscheuring, als die aan de overkant van de polder is. En daar zit een voorouder van je die zo verder is. Ja. Maar je ziet hem nog steeds elke dag met jou op het land staan. Ja, dat zorgt ook voor een andere sociale cohesie dan wanneer je een land hebt waarin dalen en bergen en heuvels en brede rivieren gemeenschappen echt isoleren van elkaar. Isoleren van elkaar. Nederland tot een land maken waarbij je wel met elkaar in gesprek moet blijven. Want je kan je niet verschuilen achter jouw eigen berg. Je kan je niet verschuilen. Maar ook makkelijk ruzie krijgt. En dat heb ik ook moeten leren. Nederlanders kunnen heel goed ruzie maken. Omdat ze weten, ja, we gaan het nu uitvechten en kunnen ook heel makkelijk het achter zich laten. Ja, want straks moet die dijk toch alweer onderhouden samen. Precies, het waterschappen, noem maar op. En dat is natuurlijk voor mij. Dat is voor mij heel, terwijl ik dacht, ruzie is meteen een fundamenteel verschil. Mm-hmm. Waar eer in zit en waar schaamte in zit, waar schuld in zit. En dat kan je nooit meer herstellen. Behalve dan voor de goddelijke rechter. Weet je wel? Of je moeder die je zegt van ja, ga toch maar even sorry zeggen. Ja, ja, ja. En je mag in dit land ook echt met gestrekt been in. He, als je het eloquent genoeg doet of welbespraakt genoeg, kun je gewoon alles zeggen. En dat is natuurlijk iets. Maar dat is misschien ook wel iets hoopgevends voor de situatie zoals die net geschetst werd. Namelijk nou ja, daarom ben ik ook, kampen en die uit elkaar drijven. En daarom, je kan altijd weer daarom vind ik het ook, daarom ben ik ook blij met, heel gek genoeg, blij met die woede en die frustratie. Het is heel goed om het te horen en te zien. Het is gewoon heel goed. Want dan zie je het tenminste. En dan weet je van, oh ja. Dit is hoe iemand in de wedstrijd zit. Dus daar moeten we dus ergens een gemeenschappelijke grond hebben. En ik weet ook, die ander erkennen in zijn woede. Heel belangrijk. Eerst voordat je iets zegt van die woede, want we vinden daar iets van, is zeg van, jij hebt ook recht op je portie woede. Dat is wel heel moeilijk als je geen begrip hebt voor de woede van de ander. Ja. Ja, dus als die ander zich opwindt over iets waar jij totaal anders over denkt, dan wordt het lastig, hè? Want dan is het toch een dreiging. Je moet wel iets van kunnen snappen. Rutger Bregman heeft het over morele ambitie. Ja. Dat is nou morele ambitie voor mij, als ik het dan vorm moet geven. Dat kunnen opbrengen. De woede zien van de ander. Bijvoorbeeld, nu, ik sprak gisteren met een Marokkaans-Nederlandse stel. Hij is een Nederlander, blauwe ogen, baard, bekeerling. Zij is Marokkaans en ze hebben een adviesbureau wat op de ministeries dat hele verhaal van inclusiviteit, diversiteit vorm probeert te geven. En ze hadden het over dat het op die ministeries in groepen heel moeilijk ligt om over Gaza te praten. Maar weet je wat dat met je doet? Als je niet met je collega's kunt praten over wat je dwars zit. Dat brok in je keel er maar zit in de dag. En weet je wat dat met je doet? Als je wel met je collega's erover kunt praten. Mm-hmm. Dat lucht op. Oh, ja, ja, ja. Oh, niet zo klein beetje ook. Nou ja, wat dat betreft zitten we misschien nu in een soort fase waarbij we gooien alles eruit. Hè? Aan de Wilderskant, aan de, nou ja, de Gaza-demonstratiekant. Dat zijn de twee pregnante voorbeelden die we nu even eruit lichten. En zoals je net de Nederlander kenmerkte, dan moeten we het misschien gewoon even eruit gooien. Zitten we nu in die fase? En dan daarna moeten we toch weer samen die dijken gaan opbouwen. Of we komen elkaar toch weer tegen in de straat. Want we hebben geen bergen waar we achter kunnen verschuilen. Dan komt het misschien wel weer goed. Je komt elkaar links of rechts gewoon weer tegen. En ik woon in Amsterdam-Nieuw-West. Dus ik zie dat ook op buurtniveau. Gaan mensen ook in beweging komen. Dat is ook alweer mooi van Nederland. Dat mensen het ook vaak dicht bij zichzelf houden. Van oké, de wereld is slecht. De wereld is onrechtvaardig. Maar ik ga proberen op een... In die vierkante 100 meter, die circle of trust die ik heb hier, ga ik proberen iets te veranderen. En dat vind ik altijd heel ontroerend. Dit blijft gewoon doorgaan. Ja, heel veel blijft ook gewoon doorgaan. Ja. Ik praat vannacht met schrijver Abdelkader Bennali en vastgasttheoloog Stefan Paas. Ja, we zouden het over Bach gaan hebben. Zullen we dat nu ook gewoon gaan doen? We begonnen dit gesprek met de Ramadan. Ik vroeg me af, is de Ramadan en Bach, Abdelkader, is dat een goede combinatie? Vond je dat een betere brug dan die van mij? Bach is altijd een goede combinatie. Ja? Bach is eigenlijk, het is een saus die gewoon overal lekker is. Laat maar het hart er niet horen. Voor mij is Bach natuurlijk, ik noem dat het culturele behang. Ik luister veel Bach. Ik luister ook de hele dag door naar Bach. Ik hoor hem ook altijd terug weer in andere muziek. Hij heeft natuurlijk niet alleen de muziek vormgegeven, maar hij heeft ook de cultuur zelf vormgegeven, de moraal zelf vorm bijgedragen, hoe we denken over goed en kwaad door zijn verhalen, door zijn muziek. En dat doet hij op zo'n ook al gek, vrolijk stemmende manier. Mm-hmm. Het gaat direct, het ligt lekker in het gehoor. Mm-hmm. En het is ook weer heel complex. Ja, echt een kunstenaar aan mijn hart. En hoe kwam jij voor het eerst met hem in aanraking? Ja, kijk, als je opgroeit, dan... Ik was iemand die altijd met zijn neus in de boeken zat. En dan wil je weten, wat zijn nou de grote cultuurmonumenten van een beschaving? In dit geval de westerse beschaving, okay, in Nederland. Nou, dat was dan, als het ging om literatuur, was dat James Joyce, weet je, Ulysses. En als het ging om theater, ging het over Shakespeare. Hmm. En er was in de muziek was het de Matthäuspassie. Dat was een jaarlijks terugkerend evenement. Daar zag ik posters van. Daar ging het gesprek dan over. En het was een van de kroonjuwelen van de westerse beschaving. En ik dacht, ja, dat moet ik dan gezien hebben. Dat moet ik gehoord hebben. Want als ik dat dan heb gezien en gehoord, dan kom ik verder in mijn intellectuele ontwikkeling. Ja, ja, ja, ja. Een vriend van me, en die had er andere ideeën over. Maar die wilde wel mee naar het concertgebouw in de Doelen in Rotterdam. Uh-huh. Nou, wij er naartoe. En nou, die gigantische zaal, daar kunnen we met 2000 man in. En we zitten daar. En die muziek begint te spelen. Het koor komt op. Het is en heel overweldigend. En het is, wat erin zei, het gaat meteen naar het hart. Ik voelde een soort van, oh, wacht even. Ik dacht dat het heel moeilijk zou zijn en afstandelijk en ingewikkeld. Maar nee, dit gaat precies over waar elk verhaal over zou moeten gaan. Mm-hmm. Namelijk, hoe kan je thuiskomen bij jezelf? Hoe kan je door middel van muziek en taal en literatuur verhalen vertellen die iedereen raken? Mm-hmm. Ik vond, het duurde heel erg lang. Maar de beroemde koorpartij die ook iedereen prachtig vindt, Erbarmen die het begin, het zette me gewoon helemaal, ja, ik heb ademloos geluisterd. Misschien wel ook even naar Erbarmen die. Even luisteren. Even luisteren. Ja. Jammer altijd. Stijlbreuk van je wel. Kunnen niet helemaal Matthäus doen. Ja. Maar dit kwam bij jou als een mokerslag binnen eigenlijk. Wat ik er echt goed aan vind. Het kwam toen als een mokerslag binnen. Maar het komt nu weer als een mokerslag binnen. Het blijft dat is zo. Dat ik, en elke keer denk ik, oh, waar gaat het? Oh ja, dit gaat over zorg. Eigenlijk in de geest van ons gesprek. Zolang Bach wordt gespeeld met Pasen is er hoop. Deze muziek is hoopgevende muziek. Voor de volgende generatie. Niet alleen voor jou. Maar ook degene die na jou komt. En die jou is voorgegaan. En ik luister hier en denk, ja, dat is het vooral. Ja, je gaat ook bij glunderen als je erover vertelt. Terwijl het is ook muziek uit de Leidenstijd natuurlijk. Maar het zit voor jou ook iets hoopgevends in. Iets bemoedigends. Omdat het geboorte en dood brengt mensen bij elkaar. Op het moment dat er een kind wordt geboren, dan is dat, alle grenzen zijn weg. Iedereen begrijpt dat. Dood ook. Mm-hmm. Brengt mensen bij elkaar. Het zet je meteen die ooghoogte. En dat gebeurt maar zo zelden. Is dat het? Dat je zegt van, als ik daar zit, dan voel ik grenzen tussen mensen wegvallen? Ja. Dan heb ik het idee dat er iets resoneert tussen ons? Ik heb vooral het gevoel dat er een grens tussen mij wegvalt. Dat ik luister naar, en je hebt het analytische abdokader. Maar dan valt het allemaal weg. Het verdwijnt allemaal naar de achtergrond. Er is gewoon dat pure ondergaan van die muziek. Ja. Dat is maar heel zelden dat je dat zo intens hebt. Dat kan ook met een popliedje zijn. Maar hier is het één onderdeel van een nog groter verhaal. En dat dan weer gekoppeld aan het lijdensverhaal van Jezus. Ik wil zeggen, lees je de tekst mee? Want Erbarmen dicht. Het gaat natuurlijk over Petrus die Jezus verloochend heeft. Ja. Hij is zichzelf zo gruwelijk tegengevallen. Ja. Alles stort in. Ja. Ja. Ontferm u. Ja, ja. Ja, en dat laat ook weer zien dat vriendschap is alles. Ja. Maar, en wanneer weet je dat vriendschap alles is? Wanneer je het kwijt bent. Aha. Dat is zo Hij denkt dat hij het nooit meer terugkrijgt. Hè? En ja, dit is zo, als je dit vertelt in mijn VMBO... Ja. Als je dit vertelt, als ik het aan mijn dochter vertel, die is 8... Uh-huh. Als ik vertel van iemand van 100 to 100... zeg allemaal ja. Het is zo... er is een enorme kracht in. Enorme kracht. Hij verloochent zijn allerbeste vriend. Wat ik zo mooi vind bij Bach, die zegt van... het kan de beste overkomen. Ja. Het overkomt Petrus, dus het kan jou ook overkomen. Petrus is niet de eerste de beste. En niet de eerste de beste. Nee, dank je wel. Dat was de meest vooraanstaande apostel. Dus het kan iedereen overkomen. Ja. Nou, ik denk dat we zo nog even terugkomen bij de Matthäus. Maar ik wilde eigenlijk eerst nog een paar weken daarvoor. Voor de allereerste uitvoering van de Matthäus. Want jij gaf vorig jaar een lezing bij de uitvoering van de Matthäus. Ja. Dat gaan mensen dus 2,5 uur naar dat monumentale werk... luisteren en dan mag jij daarvoor nog een lezing geven. Ja. Dat lijkt me een In de pauze. Oh, de pauze zelfs. De idee was, in de tijd van Bach zelf... was er ook, de Matthäus-passie werd opgevoerd. Dan was er een pauze en dan was er een preek. Oh. En jij mocht de preek. Zo ging het vroeger. Ja. Nou, ik vond die lezing fascinerend. En we komen dus zo meteen terug bij de Matthäus. Maar ik wilde eerst naar een executie. Ja, ja. Een onthoofding in Leipzig in het jaar 1727... En dat is een executie waar Bach bij betrokken is. Kun je daar eens wat over vertellen? Ja, ik werd gevraagd om deze lezing te geven. En ik dacht, ja, waar moet ik beginnen? Ik heb toen naar een podcast geluisterd over Bach. Lange podcast. Het is ook niet zo dat er nooit iets over geschreven is, hè? Nee, precies. Dat lijkt me precies. Intimiderend. Maar ik zat toen veel in de auto en het was die podcast. En daar vertelde de verteller, vertelde toen eigenlijk in een voetnoot... dat Bach... Als kapelmeester van de Thomaskirche in Leipzig... ook verantwoordelijk was voor muziek bij de executies. Van ter dood veroordeelden. Dat wist ik ook niet. Nee, dat wist ik niet. En hij verwees daarna naar een academisch artikel... van een Amerikaanse Bach-kenner. Ja. Nou, ik heb dat pdfje gedownload en mijn mond viel open. Want het bevestigde precies wat een kunstenaar moet doen. Namelijk, hij moet heel hard werken voor zijn brood. En als hij eenmaal een vaste aanstelling heeft... dan wordt er schaamteloos misbruik van gemaakt. Want dat gebeurde er. Ik hoor de pijn. Ja, hij was dus in het voorjaar van het jaar... waarin de Matthäuspassie werd opgevoerd... was er een ter dood veroordeelde in Leipzig. En die werden dan buiten de stad, terechtgesteld en onthoofd. En het volk genoot ervan. Het volk voor de mensen was gewoon een uitje. Nou, en ik heb me echt verplaatst in hoe moet het zijn geweest... om daarbij aanwezig te zijn geweest bij zoiets, bij zo'n openbare terechtstelling. En ook dat die Thomaskirche had dan ook een koor, het Thomaskoor. Het waren jongens. En die gingen op de ochtend, dus de laatste nacht van de veroordeelde... gingen ze naar de gevangenis en dan zongen ze een hymne. Voor de gevangenis? Ja, en die was door Bach geschreven. En op dat bloedveldje, het galgenveld, was er ook muziek. Dus de dode, de ter dood veroordeelde, ongeacht wat hij had gedaan, had recht op muziek. Zo belangrijk bijzonder. Was muziek. Ja. Ja, bijzonder, hè? Zo belangrijk was muziek. Hij had iets verschrikkelijks gedaan. Nou ja, tegenwoordig zou hij de taakstraf hebben gekregen. Maar hij had recht op muziek. Ze waren vaak wel moordenaars en zo. Maar, goed. Waar het om gaat is dat ongeacht die... je afkomst of wat je hebt gedaan, dat vond ik toch ook een vorm van genade. Het heeft ook wel iets van beschaving op zo'n heel onbeschaafde executie. Wij doen dat niet. Wij zeggen niet van jongetje, je hebt scooter gestolen, taakstraf en je moet en we gaan even een lied voor je zingen. En we zingen ook even een lied voor je. Want dan kom je misschien tot bezinning. Ja, dat was het idee. Dat was het idee. Dat je het goed kon maken met God, eigenlijk. Precies, dat je in treinen kon komen. Dat je mensen de kans geeft om tot bezinning te komen... Dat is heel wijs, maar ook heel kinderlijk. Van, je hebt iets stouts gedaan. Haal maar even. Ik zag in dat artikel dat de misdadiger... ook in alle bronnen als Stefans de arme zondaar werd genoemd. Dus dat was dan de standaard aanduiding voor de ter dood veroordeelde. Ja, arme zondaar. Maar er was geen weg terug. Nee, die veroordeelde werd de stadspoorten uitgeleid. Dat was de kruisweg, de Via Dolorosa. Bach was daarbij. Bach heeft die menigte gezien. Hij heeft dat geschreeuw gezien. Hij heeft dat die bloeddorst gezien in die ogen. Hij heeft dat gevoeld. En ik dacht, maar dat is dat koor. Dat is dat koor. Wat als een malle zit te roepen van... kom, geef hem aan ons. We eten hem met huid aan. Wij willen dit lam. Dit offer. Dat moet plaatsvinden. Want dan komen we met onszelf in het reinen. Zo de zondebok. De zondebok, dankjewel. Ja. En je ziet nu dus weer onze samenleving. En daarom is Bach, en vooral de Matthäus, actueler dan ooit. Die relatie tussen de overheid, het volk, gewoon wij allemaal, samenleving. Mm-hmm. En dat verlangen naar zondebok. Mm. Er moet altijd een zondebok zijn. Er moet iets of iemand uitgedreven worden. In alle religies, alle culturen, waar je ook gaat, is altijd behoefte aan een zondebok. Mm-hmm. En dat maakt niet uit of hij nou onschuldig is of niet. Maar hij wordt aangewezen. En eigenlijk is het een eer voor hem om te mogen sterven voor de zonde van de groep. En dat is Jezus. Mm. Dus je gaat naar Bach en je denkt, ja, God heeft hem gestuurd om alle zonde op zich te nemen. Is het nou een eer voor hem? Mm-hmm. Dat hij dat doet? Of moeten wij dat vinden? Ja, het roept zoveel vragen op. Ja, ja. En ik vond het fascinerend om te lezen dat je beschrijft dan ook in die lezing dat Bach ging dan waarschijnlijk wat eerder weg, want die moest over een paar weken. Ik heb dat natuurlijk een beetje naar mijn hand gezet. Vrijheid, maar die man was natuurlijk 13 kinderen en die was elke dag aan het werk. Maar het klopt ook wel dat hij volgens mij een maand na die executie was de eerste uitvoering van de Matthäus. Ja. Dus het voorjaar kwam eraan. Het is een bijzondere gedachte inderdaad om te denken dat het in zijn dat er, als het over de kleur ging en de dramatiek. Dat dit soort beelden waarschijnlijk in zijn hoofd gaan. Dat kan niet anders. Ja. Kijk, sowieso was dood in Leipzig heel normaal. Dood was net zo normaal als geboorte. He, de kans dat je 40 werd in Leipzig was niet zo heel groot. Nou, dat was sowieso voor 1800. Precies. Als een congregatie bij elkaar kwam in de kerk op zondag, bij het afscheid nemen was het ook vaak misschien afscheid voor goed. Ja. Want je wist niet of een week later die zaal, die kerk weer met dezelfde mensen gevuld zou raken. Ja. Dus dat dus voor Bach. De dood was dichtbij. Heel dichtbij. En daardoor, voor ons is dat natuurlijk minder dichtbij. En daarom, ik ben ook vorig jaar bij de Matthäus geweest. En je hebt dan ook een stuk, misschien kunnen we daarnaar luisteren. Ja, waar je ook echt bepaald wordt bij die sterfelijkheid. Als je dan bij de Matthäus bent, dat is een muziekstuk wat klinkt als Jezus ook echt sterft op dat moment. Wenn ich einmal soll scheiden, dat betekent wanneer ik ooit moet heen gaan. Hier zit zoveel in. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk wat hier gebeurt. Het is een wiegeliedje. Elke ouder met een kind wiegt zo zijn kind in slaap. Wetende dat het kind weer wakker zal worden. En dan gaandeweg bouwt Bach er iets in aan suspense. En denk je, nee, wacht even. Hij komt niet meer terug. Hij is weg. Nou, het is qua dramaturgisch natuurlijk ongelooflijk. Ongelooflijk knap. Nou ja, dat raakt mij. Ik luister en denk, ik luister dit gewoon ook tijdens het stofzuigen. Ja, ik stofzuig niet in huis, maar ik zit ook gewoon soms een beetje te werken. En dan heb ik Bach op. Maar dan krijg je opeens de dood in je oren. Nou ja, mijn vrouw zegt ook wel eens van, zet even aan mijn muziek op. Dan komt ze binnen geloofd. Zegt van, ik heb wel genoeg cantatas gehoord. Maar je kunt dus ook gewoon een stukje muziek eruit halen. En in het licht van mijn persoonlijke omstandigheden geeft het me troost. Ja, dit met het overlijden van je broer. Ja, ja. Ja, want ik hoor nu dit erin. Dit is van, hij komt niet meer terug. Mm-hmm. Ja, ja. Oh ja, oké. Okay. Dus nu ben ik naakt in het leven. Weet je, wie geeft me dan, wie geeft mij hoop? Wie geeft me richting? Bach doet je ook even de onmacht beleven met elkaar. Even de wanhoop met elkaar beleven. Ja, verdriet moet ook een vorm hebben. Ja, ja. En, nou, dat is een verrukkelijke vorm. Een prachtige vorm. Ja. Ja. Ja. Dus juist ook in momenten van lijden. Het is natuurlijk niet voor niks een lijdenstijdwerk. Daarom, in de tijd van Bach was natuurlijk religie was er altijd. Hè. Het werd niet eens religie genoemd. Het was gewoon het leven zelf. Ja. We hebben natuurlijk een geseculariseerde samenleving, scheiding van kerk en staat. Dus we hebben nu dit lijdensverhaal hebben we teruggebracht tot de Matthäuspassie. Ja. Eén keer in het jaar staan we daarbij stil. En blijkbaar is onze samenleving krachtig genoeg om aan één dag genoeg te hebben. Dat is een manier om het te zeggen. Ja, precies. Dankjewel. Dat is het eerste dat bij me opkwam. Ja, maar dat is heel knap. We hebben dus aan die ene dag, en dan alle ballen op de passie. En dan komen we allemaal naar buiten met tranen. En dan blijkbaar is dat genoeg van jou. Ja, is natuurlijk niet zo, want het jaar is lang. Mm-hmm. En kan veel gebeuren. Maar voor de kerkganger van de tijd van Bach was dit een van de vele momenten om stil te staan bij sterfelijkheid. Ja. En we leven nu weer in een tijd waarin dus toch al veel dood en geweld. Ja. Nou ja, het heeft natuurlijk iets moois. Ik ben helemaal voor de scheiding van kerk en staat en alles. Maar dat machthebbers, in het geval van Leipzig daar, zich de verantwoordelijkheid hebben om de bronnen die ze hebben aan te wenden om het beste en het knapste van hun cultuur aan te wenden om stem te geven aan dit soort diepmenselijke emoties. Dat raakt mij, omdat ik door wat er nu gebeurt in de politiek en in de wereld, besef ik ineens hoe belangrijk het is dat we onze instituten koesteren. Ja. Rechtspraak, de scheiding der machten, politieapparaat, maar ook het theater en de muziek. Ja. Want die beschermen ons ergens ook tegen de al te grote schokken van het wereldgebeuren. Mm-hmm. Maar die beschermen ons ook tegen willekeur en tirannie. Ja, en ze geven ook een verbindende taal. Ze geven een verbindende taal. Want als het niet gebeurt in het parlement, dan maar in het theater. Als het niet in het theater gebeurt, dan in de concertzaal. Over Bach kun je praten met elkaar. Precies. Ja. En Bach is onderdeel van dat veel grotere verhaal van wat beschaving is eigenlijk. Ja. He, en wat beschaving mogelijk maakt, is dat het vormgeeft aan het grootste geluk en het diepste lijden. Dat je ruimte creëert voor die ander om daar ook zelf vorm aan te geven. Ja. Zonder hem te dwingen positie te kiezen. Het is natuurlijk ook in zekere zin wel heilige muziek. Ja. Geschreven door een protestant. Ja. Gelovige, vrome protestant. Ja. Zeker. Gewoon letterlijke bijbelteksten natuurlijk. Het is letterlijk het Matthäus-evangelie. Hoe ga jij daarmee om? Ik vind het prachtig. Ja, ik vind het prachtig. Ik kijk ook elk jaar. Er is een Martin Scorsese, de Amerikaanse regisseur, heeft één keer de Passie verfilmd. Daar kijk ik elk jaar naar met Pasen. Oh ja? Ja, ik vind het prachtig. Ja, de worsteling tussen de mens en de hem gestelde opdracht. Dat bezwijken aan verantwoordelijkheidsgevoel. De afkeer die groepen van elkaar kunnen hebben. Het uitgestoten worden, de sociale dood die Jezus wordt toegewenst. Mm. Bestuurlijke onmacht. Mm. Het gek genoeg, ik zie daar onmiddellijk, het grijpt mij aan. Ja, omdat ik het allemaal kan terugvertalen naar mijn eigen, maar ook naar anderen. Ik denk, maar dit is een heel belangrijke vraag die hier wordt gesteld. Het zijn hele belangrijke deelvragen die worden gesteld. En dat overbrugt dan ook, dat je zei net van, hoe komt nou iemand, een Nederlands-Marokkaanse jongen, hoe komt hij nou uit bij zo'n protestant uit Leipzig uit de 18e eeuw? Maar dat overbrugt het dus ook, dat jij vanuit een islamitische achtergrond telkens ook dat passieverhaal van Jezus elk jaar tot je neemt eigenlijk. Ja, het komt bij mij heel direct binnen. Ik denk, dit is mijn verhaal. Het is ook weer te plat, maar het is zijn verhaal. Wat ook mijn verhaal mag zijn, want het grijpt me enorm aan. En natuurlijk ook de open vraag of de wond van waarom laat God dit gebeuren? Mm. Waarom is er lijden in de wereld? En waarom moeten alle samenlevingen zoeken naar een de sacrificial lamb? Het offerlam. Het offerlam. De zondebok. Ja. De zondebok. Ja. Ja. Waarom elke, we kunnen niet zonder die zondebok. En er moeten mensen naar voren die dat op zich nemen. En dat laten we maar gewoon gebeuren, Deze Pasen is dit verhaal actueler dan ooit. Mm. Mooi. En mooi om daarmee te eindigen. Maar we kunnen ook nog eindigen met het slot van de Matthäus. Dat is ook een prachtig werk natuurlijk, ook heel bekend. Wir setzen uns mit Tränen nieder. huilend gaan we zitten. Dit is dus het einde van de Matthäus Passion. Op het moment eigenlijk dat Jezus begraven is. Wat ik zo mooi vond en mooi vind is... dit verhaal gaat over morele verantwoordelijkheid. En het wordt ingekleurd met de mooiste muziek... misschien wel ooit gemaakt. En weet je wat er nog mooier is aan deze muziek? Die stilte. Als het voorbij is. Mm. En dan besef je, ja, maar in die stilte moet ik nu verder. En is dat de opdracht van... oh, nu moet ik vormgeven aan morele verantwoordelijkheid. Dus dat is de vrijheid die ik heb gekregen... En ja, daar zit spanning en ontlading. En ik denk dat Bach dat heel goed wist. Dat je zo naar buiten ging. Ja, want er wordt over het algemeen ook bij een uitvoering van een Matthäus... wordt na afloop niet geklapt. Nee. Toch gebeurt soms wel eens, maar het is in principe niet de bedoeling. Je eindigt op stille zaterdag, hè? Jezus ligt in het graf. Ja. Nou ja, we gaan huilend zitten eigenlijk, hè? Wie zit zo'n rust zacht. Ruwe zanft. Het eindigt met de stilte, het eindigt met de rust. En jij ziet daar ook een soort appel dan in. Dan doe er zelf iets mee. Dan begint het voor ons. Dus de stille zaterdag, zeg maar, de stilte van het graf... is ook een soort stilte van hoop, van nieuw begin. Ja. Wij reden toen terug naar de begrafenis van mijn broer naar de stad. Ja. En toen kwamen de mensen... Dan wordt er gegeten in de avond. En iedereen is welkom, deur stond open. En toen dacht ik, ja, nu moet ik ontvangen... Aha. Nu is mijn rol om te mogen ontvangen. Ja. Dat is wat mensen... Dat mag ik nu doen. Ja. En dat vond ik heel bijzonder. Oh ja, oké. Okay. Fijn dat ik mag ontvangen. Huh. Mooi, dankjewel dat je hier was. Ja, dankjewel. Abdelkader. Ik praat vannacht met schrijver Abdelkader Benali... en vaste gasttheologe Stefan Paas. Ja, we zouden het over Bach gaan hebben... Zullen we dat nu ook gewoon gaan doen? We begonnen dit gesprek met de Ramadan. Ik vroeg me af, is de Ramadan en Bach, Abdelkader, is dat een goede combinatie? Ja, dat klopt niet helemaal, dat einde. Maar u hoorde schrijver en columnist Abdelkader Benali... en theoloog Stefan Paas van de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Je kunt een uitgebreidere versie van dit gesprek... en 185 andere gesprekken terugluisteren in de Ongelofelijke podcast. Dat is Ongelofelijke met dubbel O. Kan via de site van NPO Radio 1 of in uw favoriete podcast-app. U vindt daar nog gesprekken met heel veel andere interessante gasten. Onder andere Arjen Lubach, Beatrice de Graaf, Herman Vinkers... Roxane van Ypres, Rutger Bregman, Stine Jensen, Typhoon, Geert Mak... Marianne Thieme, Hugo de Jonge. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, het zijn meer dan 180 gesprekken. Dan krijg je dat. Je kunt ons ook volgen op Instagram. De Ongelofelijke heten we daar. En daar posten we vaak updates over wat we de komende tijd gaan doen. Ook ons 5-jarig jubileum wat er binnenkort aan zit te komen. Daar vindt u meer informatie over op onze Instagram. Op deze zender volgt nu de wereld van BNNVARA met Rosa Wierda. Volgende week zijn we er weer. En voor nu een hele mooie nacht. Dag. NPO Radio 1.